يا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دا سورة يوسف دي دولسم سپارا دا آیت نمبر 38. يوسف علیہ السلام واقعہ شروع پجیل کی دو علکان راغلل یو ساقیو بل نامبائیو خوب ولیدو یو ویل چیزا شراب نچوڑو ما انگور نچوڑو ما اغفل مالک لآغا ورکو ما دویم دا خبر اوکلا چیزا ما پسر دروٹوش کرائی پرتا دا مرغان رازی آغا اوچتای صف علیہ السلام ورتا تعبیر ورکو ساقی تاوی تبا پخپل زڑا دیوٹای باندی لگی دی بل تاوی حباستا ستا دا سر نچی مرغان روٹای اوچتای تبا سر خوری تبا فانسی کیگی. او بیا ساقی ووتو یوسف علیہ السلام ورتا ویلیو چی کل زی نو دا مالک پا مخ کی با زما تذکیره وکی چی بی گناه دی او دمرا اماندار علک دی و آغا نبی خبره یرا شیوا. و یوسف علیہ السلام چی کلا دیتا دا خوب تعبیر بیانی دا دین مخ کی ور تا مسئله دا توحید کئی تم دا غزی کوا سوالگر ماما راغی ستان سغواری کینوا مسئله دا توحید ورتا بیان کا. ماما وی هر څه کولو والا الله دی الله نو غواړا الله بدل در کی مونږ به تعالی صدر کو ته مونږ په درد کې ولاړی. یوسف علیه السلام مونږ پرون ویلی و هغه وی چې ما خپل دین داغه قوم پریخی دی داغه قوم دین می پریخی دی چې هغه ایمان نه راوړي په الله باندې په آخرت باندې کفار دی وسوی چه غمی فریقی دین ور پسی پچا پسی اما واتبعتو زور پسی شوی ما ملت آبائی فاقا دین دخفل فلارانو مشرانو ابراهیم آج ابراهیم علیہ السلام دی یعنی دادا در نکده زکا چی دادا دبلارنو یعقوبو یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق او اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم نو ایزه په طریقه د ابراهیم علیہ السلام یما او اسحاق او د اسحاق علیہ السلام یما او یعقوب او د خپل بابا جان یعقوب علیہ السلام دې دغه په طریقه یما دې ته وی تقلید کوه د صحیح مشران دې په غلطه لري په بزی مزا تقلید کول دا مجتهد دا پاسل کی اتباع دا قرآن او دا حدیث. ما کان لنا ان نشرک بالله ندی مناسب زمون دا پارا چی مونگا ایسا دار جوڑ کو دا اللہ سرا من شیئن دا حص شی مونگا دا مناسب ندی چی دا اللہ سرا ایسا دار جوڑ کو من شیئن من استغراق شیئ انک راتا تن نبی بی ردن علی کل طائفتن دن ورس پوکمی عبادت لغا شانتی دکانو بوٹو عبادت آغا مونگا حسن نکوم ذالک من فضل اللہ دا فضل اللہ دے علینا فمون باندی وعلا الناس او پا خلقو باندی پا نورو خلقو باندی چاچی دا قدق بلکڑی دا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دا خلقنا شکر نو باسیم علاکہ سنگ شکر نو باسی تفسیر خازن لکی لئنہم ترکو عبادتہو وعبد غیرہو دل عبادت فریخ دے فغیر پسی روان دیم وس پجیل کی مرگرو توئی یا صاحب السجن اے زما د جیل مرگرو سمرا خیستا الفاظ استعمالی ارباب متفرقونا آیا خدایان جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار او کا آغا اللہ چغا اکی او زور ورزاد دیم ما تعبدونا تاسو عبادت نکوئی مل دونی سوا دلانا الا اسماء ان سمیتموها مگر دا غنمونو چی تاسو ور لیخی دی الا اسماء ان مگر دا غنمونو سمیتموها چی خیدی اغا انتم تاسو و آبا اوکم او فلاران استاسم دستاسو فلاران ولدانو منعی خیدی الکسنو منعوی داد بادو زموار دی دا بادو لدارو دی داد دردونو زموار دی داد بچو ورکولو والا دی او داد بچو ٹنگولو والا دی دا د نیم سری بابا دی دا د خېټي والا بابا دی نو منور لتا سوې خېدي او تاسو بلارانو او دا د لور څه حقیقت نشته دی ما انزل الله بها من سلطان نذر لغیر الله په دی باندې سدلیل په نشته دی بس د خپل ځانا ودی بس ورپسې شوی ای لکه وګوره ځینې بیا علمه ښځه هغه دا وایي دا زما دا لک نه و وایي دا د دا داسې کمزوری شو چې د پلانې وایي دا سټې شو کېدو زیړ له پاڼه اوښتی و دا سټې وشو کېده پلانې بابا له پلانې زیارت نه مې چې یوړ اوس ورته وګوره سمسور سنډه تې جوړ شوی دی ته دا خپل وایي ویسه دومره ټیم به کېنې ډېر زر به وایي ښه شوی مشکات شریف کی حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآنی خبر ادا تبی وسنشتے وسمشتے دیر علاقو گی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غد قرآنی خبر ادا یو معشوم آغا یو زنانوی دا ما پلانی درگال وڑیو او ٹک ٹاک شو دا عقیده جوړه شوی و دا شرک نو دا ما غل اوله و دا خو ټیک ټاک شو کله کا سوال دی دا خو شرک دی ته دا زیارتونو باباګانو لوړی ما او تا ته مسخره کوي چې له دا شرک دی نو چې ډاکټر لمونږ زو نو دا بیا شرک شو کنه حکیم سیب لزو طبيبانو لزو دام شرک شو نا نا زان پوها کا جوابیات کا دا سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام دا کڑی دی علاج وکا اسبابو باندی یقین مسا تا یقین پا اللہ سا تا توکل پا اللہ سا دا اسباب دا سنت طریقہ دا فاتشوا بل خبر زیارتونو لطلل اسی کانی پا زان باندی مخل یا جب بهر تر او باسي وای دا په کاڼي باندې وغه چین دي راو ته تاو بس سبق کې ډیر تکناو مرانه دا هاسي شرکیات دي د له ایسه اعتبار نشته دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وی هغه خزه وی وای دا خو ما پلانی بابا له وړه او دا خو ټیک ټاک دی ته څنګه به خکول نه کوي هغه ورته فرمای وای دا اصل کی شیطان راشی د دې د مړی کی اورګ دی هغه ور لک لک ونی سي نو دا معصوم چې میور مور کله سینې ته چي بیا ته نه خوري روټي نه خوري سخري بیرته ولټي کوي خبرې نشي کولای خپل امکار پریږدي دا شیطان حرامي توب دی دا سچل کوي دا خپل مرکز ته غواړي چې دا لاړ شي زمونږ درګاه ته هلته دې کله ورسي ځان باندې کاڼي اومږي نو دا دا دا سټ بدا پریدم رنگ بیا پریدم دا بازاد شي کله هلته لاړ شي هغه ورلا هغه رګ پریږدي نو دا زر سینې ته م خوله واچوي او دا په املق شروع وکي وای وګوره کنه درګاه سره ښه شو انا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی ویدا دغه مسله ده د دې شرکیات نه واوړی دا مکه وی یوسف علی السلام د نن نه 5000 سال قبل هغه په جیل کې دا مسله بیان کړی ده تم بار بار دا بیانوا ساده پښتو کې وایا د الله نه کې دوه یقین پیدا کا په تمامه دنیا کې ایسو کیس کولو والا نشته دی ای والله چې وګړی هغه کولو والا دی تمام عالم راجم شي تعالی عزت در کولو غړی نشي در کولی چې الله ستا ذلت لیکلې نو تعالی عزت څوک نشي در کولی تمام دنیا راجم شي تا رسوا کوي ستا ذلیل کوي چې الله د عزت در کوي څوک تا ذلیل کولی نشي و ما انزل الله نذر لغير الله بها من سلطان فدي باندي سدليل ان الحكم الا لله نذ اختيار مگر دای والله نذ اختيار پدین کی مگر دای والله تبد زان ند دین ٹھیکدار نہ جوړے چخفل زان حرام او حلال جوړے نہ نا اختیار د عبادت د الله فلاس کی دیم امر الله تعبدو الا ایا حکم کړی دی چې عبادت باندې کوي فیصله کړی شوی د پدې باندې چې عبادت باندې کوي الا یا مگر دی والله دا کلمه دام چې فل کتب کلها الله تعبدو په هر یو کتاب کې دا کلمه راغلی دا ذالک الدین القیم او دا فیصله دا مضبوطه دا دا مذکوره بیان دا کما الله تعبدو الا دا مذکورا فیصلہ دا دین مضبوط دے دا مضبوط خبر دا دا توحیدی قائم دے دینی قیم دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذالک سر اشارہ کری دا توحید تا دا مسئلہ دا توحید دا مضبوط دین دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نفویم دا توحید ثابت دی بدلایل عقلی او نقلی او سرا دا منم کول شروح المانی ذکر کړی دام بس دی بیا واتبعت ملتا زور پسیم پدین آبائی دخفل فلانانو ابراہیم و اساق و یعقوب ما کان لنا ندی مناسب مغلران نشرک باللہ چی صدار جو کد اللہ سرا من شیئ اللہ سشی ذالک من فضل اللہ دا فضل اللہ دے علینا فمغ باندی ولن ناسی و پنور خلق باندی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دخل کنا شکر نا دا کئی یا صاحب سجن زما دا جیل مرگرو ارباب متفرقونا ایا خدایان جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القهار او کالا تلا چیکی او دے زور وردے ما تابدونا تاسو عبادت نکوی مل دونی ما سوا دلانا الا اسماء مگر دا غنمونو سمیتوها چیخ دی اغیلرا انتم تاسو و آباؤکم افلران استاسو منزل اللہ بی آمن سلطان ندیرا نگر اللہ پا دی بانی سا دلیل ان الحکم الا للہ ندی اختیار پا دین کی مگر دیو اللہ امر اللہ تعبدو او پیسلے کری دا پا دی خبر بانی چې عبادت بنه کوي دا پیصله د الله دا چې عبادت بنه کوي الا ایا مگر د یو الله ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی ولیکن اکثر الناس لا یعلم لیکن اکثر د خلقنا نه پوهیږي.